Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 6. Serwis Trójki, Filip Jarek. Iga Świątek po zaciętym spotkaniu po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. W tym miesiącu przypada 80. rocznica tych tragicznych wydarzeń. To będzie kolejny upalny dzień. Lekarze i specjaliści przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Brawo, Iga Świątek. Polka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu. W meczu 1/8 finału liderka światowego rankingu wygrała po zaciętym spotkaniu ze Szwajcarką Belindą Mencić. Mecz był długi, więc dużo było myśli i emocji, ale ogólnie najważniejszym dla mnie było to, żeby mimo tego, że ten pierwszy set nie potoczył się po mojej myśli i mimo tego, że miałam szanse, które nie wykorzystałam, albo też Belinda czasami wybroniła się z opresji, no nie chciałam w drugim secie wracać do tego myślami, tylko chciałam się skoncentrować na tym, co jeszcze mogę zrobić lepiej i wierzyłam, że mogę zrobić lepiej, ale wiadomo, że no, ona też grała dobrze i miała 2 match pointy, więc no już podczas tych biegów meczowych to raczej o niczym nie myślałam, po prostu jak najlepiej. Rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale będzie Ukrainka Elina Świtolina. Wczoraj swój mecz rozgrywał także Hubert Hurkacz. Polak przegrywa z Serbem Nowakiem Dżokowiczem po 2 bardzo wyrównanych setach. Spotkanie zostało przerwane ze względu na ciszę nocną. Mecz zostanie dokończony dziś. Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Wczoraj w katedrze w Łucku politycy wzięli udział w modlitwie ekumenicznej, która poprzedziła mszę w intencji tysięcy Polaków z Wołynia zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Prezydent Andrzej Duda złożył w niedzielę niezapowiedzianą wizytę w Łucku. Spotkał się tu z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Razem oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Wysłuchali modlitwy ekumenicznej, którą odprawił przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Miłosierny Ojcze, wejrzyj łaskawie na wszystkie Twoje dzieci, których niewinna krew woła do Ciebie z każdego skrawka tej obolałej ziemi. Homilię za ofiary wygłosił nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswalda Skuboka. Dopóki krwawią rany, nie może być mowy ani o przebaczeniu, ani o pojednaniu. Dlatego tak ważna jest o tym rozmowa i prawdziwe przebaczenie. Msza w łódzkiej katedrze zakończyła pielgrzymkę pojednania i wybaczenia, w jaką polscy duchowni wyruszyli na Ukrainę w miniony piątek w związku z 80. rocznicą rzezi wołyńskiej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Spotkanie przewodniczących parlamentów Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich to główny punkt programu drugiego dnia wizyty marszałek Sejmu Elżbiety Witek w Rydze. Do stolicy Łotwy razem z polską polityką dał się przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. Jeden z głównych tematów spotkania w Rydze to kwestia, którą marszałek Sejmu najczęściej porusza podczas rozmów z przewodniczącymi parlamentów innych krajów. Tematem numer 1 jest oczywiście Ukraina, ale także zbliżający się bardzo szybko już szczyt NATO. Po śniadaniu roboczym przewodniczących parlamentów Polski, Łotwy, Estonii, Litwy i Ukrainy marszałek Elżbieta Witek wróci do Warszawy wraz z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Jutro wspólnie upamiętnią rocznicę rzezi wołyńskiej. To jest naprawdę coś wyjątkowego, bo po raz pierwszy tak wysoki przedstawiciel państwa ukraińskiego będzie obecny na oficjalnych obchodach tego tragicznego wydarzenia. Wczoraj szefowie parlamentów Polski, Ukrainy, krajów bałtyckich oraz przewodnicząca Bundestagu rozmawiali z prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkiewiczsem. Z Rygi Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Uwaga na upały. Synoptycy prognozują, że w centrum i na zachodzie kraju termometry przekroczą w ciągu dnia 30 stopni. Eksperci przypominają, że upały sprzyjają udarom, omdleniom i odwodnieniu. Wyjątkowo narażone na przegrzenie organizmu są małe dzieci, osoby przewlekle chore i seniorzy. W czasie, gdy na zewnątrz mamy bardzo wysoką temperaturę, szczególnie w godzinach od 9 do 17, nie powinniśmy w miarę możliwości wychodzić z domu. Warto też pamiętać, by podczas upałów, nawet na krótką chwilę, nie pozostawać w samochodach dzieci i zwierząt. Temperatura wewnątrz nagrzanego auta może wzrosnąć do 70 stopni. W związku z upałami wiele miast uruchomiło specjalne kurtyny wodne, które zapewniają ochłodzenie. Tak postąpiły m.in. władze Krakowa. Przyjemnie, bardzo. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie. Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej. Można bliżej stanąć i też tam troszkę ona chodzi. Ale duża atrakcja. Ciężko jest, ale przy fontannie da się przeżyć. No przy fontannie tak, 3 kroki dalej już nie bardzo. Jakby było trochę większe, to można byłoby nawet popływać. To mała rzecz prosta, która cieszy. Trzeba trochę się ochłodzić, żeby ruszyć dalej w drogę. Z mieszkańcami i turystami na krakowskim rynku głównym rozmawiał Paweł Pawlica. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na zachodzie przelotne opady deszczu, temperatura od 22-24 stopni na północnym wschodzie do 31 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 191 dzień roku, słońce wzeszło o 4:24, zajdzie o 20:57, dzień będzie trwał 16 godzin i 33 minuty. Pora na Trójkę, Piotr Firan, zapraszam. Co w programie? Dzisiaj Dzień Kociąt. Jeśli chodzi o zabawę, to jest ona kotu niezbędna do tego, żeby on dobrze się czuł, żeby był psychicznie w dobrej kondycji i oczywiście, żeby był fizycznie w dobrej formie. To nie jest tak jak u ludzi, że zabawa jest dla nas fakultatywna, my się bawimy wtedy, kiedy mamy na to czas, kiedy jest urlop, kiedy jest ładna pogoda, a u kota jest zupełnie inaczej. Bo jest to imitacja polowania, a przodek kota domowego polował co kilka godzin przez całą dobę. A ale u ludzi zabawa też jest ważna. To była kocia behawiorystka z kanału Dwa Kotki. Zanim zabawa, to na przyjęcie kota trzeba się przygotować. Jak o tym w rozmowie z Moniką Jabłonowską, hodowczynią kotów syberyjskich, tuż po godzinie 7:00. Będzie też o małej bohaterce. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, słucham. To moja mama ma malutkie dziecko. Tak. I mama tu leży w łazience. Tak. No i pani się jedzie? Pięcioletnia Lena sama zadzwoniła pod numer 112 i uratowała życie swojej mamie. O tym tuż przed godziną 8:00, a tuż po 8:00 odwiedzi nas, a zresztą sami państwo posłuchają. Z Polonia 2023 zostaje. Z numerem 11 Ewa Jakubiec! Tak jest, proszę państwa, Ewa Jakubiec, Miss Polonią 2023 roku. Gratulujemy! Co się dzieje na państwa oczach? Krystyna Sokołowska przekaże bursztynową koronę. Dziękuję bardzo, to naprawdę wielka radość, bardzo się cieszę. Marzenia się spełniają jednak. Pewnie, to jest wieczór spełniających się marzeń. To będzie na pewno bardzo intensywny rok, bo bursztynowa korona i tytuł Miss Polonia to naprawdę duża odpowiedzialność. Ewa Jakubiec, proszę państwa, brawa! Miss Polonia 2023! Jedenastka okazała się szczęśliwa. Ewa Jakubiec, Miss Polonia 2023 będzie naszym gościem tuż po godzinie 8:00. Zapytamy o emocje, ale i o to, dlaczego wybrała pracę pielęgniarki, bo nowa Miss jest pielęgniarką w trakcie specjalizacji anestezjologicznej. 11,5 minuty po godzinie 6:00. Pora na trójkę, kwadrans po godzinie 6. Lista przebojów trójki. W Międzyzdrojach rozegrało się 66. wydanie Listy Przebojów Trójki. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy ostatnio, no to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. A co tam na Państwa czeka? No przede wszystkim 30 piosenek w zestawieniu oraz 3 propozycje, czyli świeże nowe piosenki, które bardzo liczą na Państwa głosy. A te propozycje to Goja i piosenka Zgaś papierosa i Odejdź. Kolejna propozycja też po polsku, Kwiat jabłoni i piosenka Od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolo, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali. A trzecią propozycją tego 66. wydania Listy Przebojów Trójki była Olivia Rodrigo i jej Vampire. Jeżeli wśród piosenek z notowania albo wśród propozycji są te, które Państwu przypadły szczególnie do gustu, no to wypadałoby na nie zagłosować. lptpolskieradio.pl, czyli nasza internetowa strona, albo aplikacja, na te dwa sposoby mogą Państwo oddać swoje głosy. Czekamy na nie do piątku do godziny 12. Lista przebojów trójki. Proszę przejrzeć propozycje, posłuchać ich bardzo dokładnie, no i zagłosować. Jest szansa do piątku do 12, tak jak mówił Tomasz, i miejmy nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich znajdą się w najnowszym notowaniu. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Yeah. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, no ponieważ dzisiaj mamy Dzień Kociąt, nasze studio odwiedzi behawiorystka, opowie o tym, jak okiełznać kota, jak sprawić, by nas wybrał, bo to podobno kot wybiera człowieka, który ma mu służyć. To także w tej sprawie zapraszam do telefonów 2 2 7 3, jak kota okiełznać, ale także może to dzisiaj przynajmniej w jakim stopniu rozstrzygniemy. W czym koty są lepsze od psów? Chyba, że nie są. Nasz telefon do dyspozycji 25 minut po 6:00. Za moment także informacje z dróg. krew. Nikt co ujawnia w nocy swój zew. Ty księżyc na niebie unosi nas dźwięk. Biegu przed siebie wolnie jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak kraj, co spełnia marzenia. Nasza misja na rasmus, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 28,5 minuty po godzinie 6. Pierwszy raport z dróg dzisiaj i Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostrzegamy kierowców jadących dziesiątką na trasie Wyżysk Wschód Sadki. W miejscowości Ruda zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Jedna osoba jest ranna, a droga numer 10 jest zablokowana i tak będzie jeszcze przez godzinę. Do wypadku doszło na 218 kilometrze krajowej dziesiątki w miejscowości Ruda w Wielkopolskiem. W Warszawie już mamy pierwsze poranne spowolnienia na ekspresowej ósemce. Przed mostem Grota Roweckiego w stronę Poznania już jest duże natężenie ruchu. Korki na ekspresowej jedynce na trasie Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza. Miejscami w obu kierunkach mapa świeci się już na czarno, co oznacza, że czas przejazdu może się wydłużyć nawet o 15 minut. I jeszcze dobre informacje z autostrady A4 Wrocław Legnica. Udało się już odblokować na 107 kilometrze jeden pas w stronę Zgorzelca między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów. Wcześniej popsuł się tam bus. Trójce, pora na skrót serwisu, Filip Jarek. Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Wczoraj w katedrze w Łódzku politycy wzięli udział w modlitwie ekumenicznej, która poprzedziła mszę w intencji tysięcy Polaków z Wołynia zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Późnym wieczorem amerykański przywódca Joe Biden przybył do Londynu. Spotkał się tam z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem i królem Karolem III. Rozmowy z monarchą mają dotyczyć kwestii zmian klimatycznych. Wieczorem Joe Biden poleci do Wilna, gdzie będzie się szczyt NATO. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował w rozmowie z portalem IPL, że po wakacjach jego ugrupowanie planuje przedstawić kompleksowy program wyborczy. Wicepremier przekazał, że obecnie trwa dyskusja w tej sprawie, a ważnym elementem pracy nad nim są rozmowy z rodakami. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dziś rozpoczynają się pierwsze prace remontowe w Tatrach Wysokich. Do odwołania zamknięty będzie czerwono znakowany szlak turystyczny na odcinku Skrajny Granat Przełęcz Krzyżny w obu kierunkach. Zamknięty będzie też czerwono znakowany szlak na odcinku Przełęcz Zawrat Świnica. To był skrót serwisu Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Trójce, pora na serwis sportowy. W naszym studiu Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. To dlatego Iga Świątek przez prawie półtora roku jest liderką światowego rankingu. W meczu czwartej rundy Wimbledonu przegrała pierwszy set z Belindą Bencic po tiebreaku. Drugi też się nim kończył. Wcześniej Szwajcarka przy prowadzeniu 6-5 w gemach miała dwie piłki meczowe. Świątek obroniła obie, potem wygrała seta. Kolejnego już łatwiej do trzech i po raz pierwszy w karierze zameldowała się w ćwierćfinale imprezy All England Tennis Clubu. mecz był długi, więc dużo było myśli i emocji, ale ogólnie najważniejszym dla mnie było to, żeby mimo tego, że ten pierwszy set nie potoczył się po mojej myśli i mimo tego, że miałam szanse, które nie wykorzystałam, albo też Belinda czasami wybroniła się z opresji, nie chciałam w drugim secie wracać do tego myślami, tylko chciałam się skoncentrować na tym, co jeszcze mogę zrobić lepiej. Wielkie gratulacje dla Igi Świątek. Jej kolejną przeciwniczką będzie Elina Świtolina, Ukrainka, po jeszcze bardziej dramatycznym spotkaniu kończącym się super tiebreakiem pokonała w trzech setach Białorusinkę Wiktorię Azarenkę. Wczorajszego wieczora na korcie centralnym najbardziej prestiżowej tenisowej imprezy na świecie mogliśmy oglądać nie tylko Igę Świątek, ale i Huberta Hurkacza. Toczył bardzo zacięty pojedynek czwartej rundy z samym Nowakiem Dżokowiciem. W tiebreaku pierwszej partii prowadził już 6-3 i przegrał w tiebreaku drugiej 5-4 i miał dwa własne serwisy do dyspozycji i znów mówiąc kolokwialnie umoczył. To dlatego Serb wygrał 23 tytuły wielkoszlemowe, a nasz tenisista jeszcze żadnego. Ten mecz ze względu na późną porę został przerwany. Dokończenie przeprowadzenie o 2-0 w setach dla Dzioko dzisiaj. Wczoraj nasi siatkarze z przytupem zakończyli rozgrywki grupowe Ligi Narodów. Pokonali w Pasay City na Filipinach 2-0 świetnie spisującą się Japonię. Dołożyliśmy ze swojej strony skuteczność w wielu elementach, między innymi zagrywka, ale też i gra na siatce była kluczowa i w tym momencie elementem dla naszej reprezentacji. Mówił były trener naszej kadry Ireneusz Mazur. Turniej finałowy Ligi Narodów w drugiej połowie lipca w Gdańsku. Znów jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Bez niespodzianki w Grand Prix Formuły 1 na torze Silverstone zwyciężył po raz 8 w 11 wyścigu sezonu obrońca tytułu Holender Max Verstappen. Kierowca Red Bulla wyprzedził dwóch Mercedesa, Lando Norrisa i siedmiokrotnego mistrza świata doświadczonego Lewisa Hamiltona. A ze spraw piłkarskich nasi reprezentanci z kadry U19 zremisowali po jeden z Włochami i odpadli po fazie grupowej w Mistrzostwach Europy. O sporcie na naszej antenie znów za 2 godziny. Sponsorem audycji był Orlen. W ciągu dnia zachmurzenie małe, po południu na zachodzie i południowym zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 22-24 na północnym wschodzie, około 30 w centrum do 31 na południowym zachodzie. Nad morzem chłodniej od 20 do 23. Na wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Pora na trójkę, 26 minut pozostało do godziny 7. Zajrzyjmy na portal Polskiego Radia. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański powiedział, że są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu i że poprze go wielu ludzi. Zełański powiedział, że nie chce ingerować wewnętrzną politykę USA, lecz dla Ukrainy ważne jest, by utrzymać ponadpartyjne wsparcie Stanów Zjednoczonych. To Polskie Radio 24.pl. Teraz sprawy ekonomiczne. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podkreślił, że inflacja od paru miesięcy idzie w dół. W czerwcu wyniosła 11,5%, najmniej od ponad roku. Prezes Banku Centralnego poinformował, że według najnowszej projekcji inflacja na koniec roku będzie w przedziale między 7 a 8%. Zdaniem Adama Glapińskiego w Polsce 50 do 60% podwyżek cen w 2022 roku było spowodowane windowaniem w górę marsz i zysku przez przedsiębiorców i sieci handlowe. Oceniając sytuację polskiej gospodarki, Glapiński stwierdził, przewidujemy scenariusz miękkiego lądowania, tempo wzrostu PKB spadnie do blisko zera, ale nie będziemy mieli recesji. Więcej szczegółów na polskieradio24.pl. I na koniec jeszcze o nastrojach niemieckich przedsiębiorców, które się pogarszają. Sondaż, którego wyniki zaprezentował portal Welt, pokazuje, że w sektorze produkcji przemysłowej pojawiło się sporo powodów do niepokoju. Nie tylko z powodu wysokich cen energii. Wiele firm planuje przeniesienie działalności za granicę, między innymi do Chin. Najgorsze oceny Niemcy uzyskały w obszarze cen energii i jej dostępności. 39% ankietowanych firm wystawiło za to ocenę słabą lub niezadowalającą. polskieradio.pl. 21 minut do godziny 7. Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up. I didn't know I would. that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I w Kanadzie, proszę Państwa, zamieszanie z powodu jednego lajka. Chodzi oczywiście o kciuka w górę. Każdego dnia tylko w postach na Facebooku używanych jest ponad 700 milionów emotikonów i emoji. Do wyrażania emocji w sieci używa ich ponad 90% internautów. Ba, aż 1/3 z nich, szczególnie milenialsów, stosuje je nie tylko w luźnych rozmowach na Messengerze, ale również w mailach do swoich przełożonych. Ten wstęp nie jest bez znaczenia. Używamy ich często, ale chyba warto zastanowić się, jak i gdzie ich używamy. Pewien Kanadyjczyk dał lajka i zdaniem sądu podpisał umowę, a teraz ma zapłacić dużo pieniędzy. Chodzi o umowę na zakup siemienia lnianego. Pewna firma masowo rozesłała wiadomości do rolników z informacją, że chce kupić 86 ton siemienia. Szybko pojawili się zainteresowani. Kupujący rozmawiał przez telefon z zainteresowanym sprzedawcą, rolnikiem, i po wstępnym uzgodnieniu warunków przesłał mu zdjęcie umowy. Poprosił też mężczyznę o akceptację kontraktu. Rolnik odpowiedział na wiadomość popularnym emotikonem kciuk w górę. Mimo to mężczyzna nie dostarczył towaru na czas. Kupujący pozwał rolnika i sprawa trafiła do sądu. Rolnik uważał, że żadnej umowy nie podpisał, dał przecież tylko lajka i chciał tym tylko potwierdzić, że otrzymał SMS-a z umową. Kupujący uznał, że ten lajk jest potwierdzeniem zawartej między panami umowy. Kanadyjski sędzia uznał, że chociaż to podpis jest standardowym potwierdzeniem umowy, to dopuszczalne są również nowoczesne metody. Jego zdaniem lajk w tej sytuacji jest jak podpis. Decyzją sądu rolnik z powodu niewykonania umowy musi zapłacić kupującemu, uwaga, uwaga, 82 tysiące dolarów kanadyjskich, czyli ponad ćwierć miliona złotych. No zadam to pytanie. Której ikonki użyliby Państwo do własnego podpisu i dlaczego? 2 2 7 3. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że czas nie ma jej,

milionów dolarów ze sprzedaży biletów, wyprzedzając Eda Sheerana, który generuje 780 milionów dolarów. Oprócz muzyki, John jest również znany z działalności dobroczynnej. Od lat 80. zaangażował się na przykład w walkę z AIDS. W roku 98 otrzymał za te inicjatywy tytuł szlachecki od królowej Elżbiety II, a przed nami Sir Elton John w jednym ze swoich największych hitów. In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without. Pora na trójkę, 6 minut pozostało do godziny 7. Przypominam, dzisiaj mamy Dzień Kociąt. Nasze studio po godzinie 7 odwiedzi kocia behawiorystka. Mam 2 owczarki niemieckie i 4 koty, przy czym tego ostatniego znalazłem w zeszłym tygodniu pod sklepem. I te 4 koty śpią ze mną w sypialni. Wpadła mucha tej nocy i dziś świętuję w ten sposób, że jadę do pracy i mam zapałki między oczami. Czyli broniły swojego pana. Jeśli państwo mają jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o koty i o ich zachowanie, to również można do nas zadzwonić i o nich opowiedzieć. Może nasz gość je rozwieje. A co do wyroku albo werdyktu kanadyjskiego sądu? Chciałem tylko powiedzieć, żebyśmy nie mieszali pojęć like to like, a podpis i akceptacja umowy to podpis i akceptacja umowy. Czego miałbym użyć do podpisania umowy? Tylko i wyłącznie podpisu. Już nie przesadzajmy z tym. No i chyba, że sąd orzeknie inaczej. 5 minut do 7. Można jadać.